بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Evo nas ponovo sa drugim izvorom Islama, a to je hadisom poslanika alejhi salatu vesselam. Tačnije, evo nas kod četvrtog hadisa, hadis o stvaranju koji ima posebno svoje, znači, teze koje nas postiču puno na razmišljanje, da vidimo ko smo, šta smo, odakle mi bahamo na ovaj svijet. Jesmo li mi bili Ebu ništa, pa onda postali nešto, pa sad zaboravili šta smo bili. I zato je ovaj hadis sa svojim, znači, tumačenjem i objašnjenjem zaista, zaista interesantan. Još ćemo jednom, samo, znači, na bosanskom kazati šta se u stvari radi u ovome hadisu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako bilježi Ibn Mes'ud, kaže, pričao nam je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a on je onaj koji govori istinu. Kaže, zaista se svako od vas, znači, stvara i taj je proces njegovog stvaranja u majčinoj utrobi, znači 40 dana kapljica, a zatim bude zakvačak isto toliko, a zatim bude ugrušak isto toliko. Pa Allah dželešanu pošalje meleka da udane dušu i odredi četiri stvari. Odredi na faku, eđel, posao, sretnost ili nesretnost ili sretnost. Tako bi onoga u čijoj ruci, ili tako bi onoga pored kojega nema drugog Boga, svako od vas čini dijela, može da čini dijela od stanovnika dženneta, tako da bude između njega i dženneta jedan lakat, pa ga pretekne ono što je određeno i zapisano u knjigi, pa uradi dijelo od stanovnika vatre i na kraju uđe u vatru. A isto tako svako od vas može da čini dijela od stanovnika vatre, tako što može da bude između njega i džehennema samo jedan lakat, a zatim ga pretekne ono što je zapisano u knjigi, pa uzradi dijela od stanovnika dženneta i uđe u džennet. Radili smo hadis u smislu, znači, samo smo ga citirali, ali rekli smo da ćemo ga, znači, i tumačiti. Pa jedan dio smo tumačili, smo htjeli da se posjetimo, pošto braća dobro pamte, jel tako, i znaju o čemu smo pričali. Jeste. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u dijelu ovoga hadisa, inna ehadekum juđma'u halquhu fi batni ummihi. Znači, svako od vas to začeće, znači, se dešava, taj proces stvaranja se, znači, dešava u majčinoj maternici, kao što je to danas ljudima poznato, pogotovo, jeli, medicina je ošla daleko u tom pogledu. Znači, ta kap bude 40, znači, dana, thumma yakunu alaqata misla zalik, a nakon toga bude i taj zakvačak, jel tako, isto tako, 40 dana. Znači, vidimo kako ide postepenost u tom stvaranju. To je mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dželešanu bi mogao da jednostavno, vi vidite ko drugi primjer radi stvorenja, koliko mačka nosi, 21 dan, jel? Znači, imaš drugi stvorenja koji imaju drugačiji način stvaranja, u smislu manje traje taj proces, i ovo je jedan od, znači, pokazatelja da je čovjek poseban kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Odabrano stvorenje kod Allaha subhanahu wa ta'ala, i zato na početku bude ništa, jel tako, a nakon toga kad Allah subhanahu wa ta'ala odredi, to bude, kao kaže Allah dželešanu, وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Čovjeka smo stvorili u najljepšem, najboljem obliku. Thumma radadnahu asfala safilin. Ali ćemo ga vratiti u najružniji oblik. Ovo kad se kaže da je stvoren u najljepšem obliku, misli se i fizički i psihički. Zaista čovjek, je tako, ne bi bio ništa drugo. Ali čovjek može biti svašta drugo ako ne bude vjernik. Jel tako? Pa vidite, može biti noj, dalhom abal, i gori od nojeva. Znači, može čovjek biti hajvan na kvadrat, ako nema dina u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah Želešanuhu pošalje, znači, meleka koji udahne dušu. Ovdje, znači, ovaj melek nije nam poznato kako mu je, znači, ime. Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلَكِ. Melek ima određen zna, određen član, to je melek poznat Allahu subhanahu wa ta'ala, ali je nama nepoznat, znači nema svoje ime. I zato mi ne smijemo izmišljati imena melekima. Zato moramo imati delil, dokaz. Pa primjer, kod nas kažu za Izraila, je li tako, da je melek smrti. Zove se Israil. Možda su naši nešto u Israilijatima, je li tako dalje, ali u akidi nema nagađanja, je li tako, rekli smo, nego ima, znači, prenešenost objave koja se mora prihvatiti i u to ne smije se, znači, u tojim stvarima se ne smije, znači, nagađati. Duša. Šta je duša? Najbolje da nam odgovori Allah subhanahu wa ta'ala. Jes'alunaka 'anir ruh, kul ar-ruhu min amri rabbi. Pitaju te o duši. Jer Židovi su pogan. Oni su, pošto su mušnici bili glupi. Napravi sebi kipa, obožava ga, onda ga pojede. Jel uradi sa njim nešto? Znači nisu slijepo slijeđenje, našli smo svoje očeve, pretke, tako nešto obožavaju i on to tako slijede, znaš. Međutim, Židovi su šejtani koji se vide. Znači, oni su znali određene stvari. Pa oni su znali primjer radi osobine poslanika, ali su vas sam kao što znaju svoje sinove. Jel' tako? Ali nisu ga htjeli prihvatiti. Kao što je Iblis znao da Allah stvara, znao je, znači, ali još u polemiku imao je tu, znači, oholost. Pa su oni između ostalog došli i rekli mušnicima, idite i pitajte poslanika, ali salatu wasalam, nisu oni rekli ali salatu wasalam, nego idite pitajte Muhammeda neke stvari. Pa između ostalog pitali su ga, znači, i o duši. Reci, duša je stvar mog gospodara. Znači, to je stvar koja meni nije, znači, poznata. Oma utitum min ilmi illa qalila. A o tome nam nije dato osim malo znanja. Znači, dato nam je ono što je dato. Da imamo, da znamo da svaki čovjek ima dušu. Da Allah subhanahu wa ta'ala da se obavijestio preko poslanika, ali salatu wasalam, preko kuranski ajeta, da duša, znači, tačno kad ulazi, nakon koje perioda ulazi u tijelo, zaključimo da je duša izašla iz tijela i tako dalje. Ali o samoj, znači, duši, tom, znači, gdje je duša, kad, šta se to sve dešava i tako dalje, mnoge te stvari, znači, samo o tome imamo, znači, malo znanja. Pa je melek, znači, Allahom dozvolom došao da se zabilježe kod svakog čovjeka četiri stvari. Da se propiše rizkuhu. Kad se kaže rizk, ovdje se misli rizk majem tetija bihil insan. Rizk od koga se čovjek koristi i opet se taj, znači, rizk dijeli u dvije kategorije. Rizq yakumu bihi al-badan, ono što treba bedenu, jel tijelu, od odjeće, obuće, jela, pića. Wa rizq yakumu bihi ad-din, i rizq koji je vezan, znači, za znanje. Pa zato mi kad molimo Allaha subhanahu wa ta'ala kažemo da nas opskrbi znanje. I to je rizk. Znači, da se čovjek opskrbi, ko daje znanje? Allah subhanahu wa ta'ala. Pa će, znači, rizk biti vezan za tijelo i rizik koji je vezan za dušu. Znači hrana koja je potrebna za tijelo i hrana koja je potrebna za dušu. Danas ljudi ne raspravljaju oko ovoga tjelesnog hranjenja, to vese i vidite smo ko oni strojni pilići, znači zato smo sad utopili ove kuće, imamo svjetla unutra i čim izađemo ovako na ove ekstremne temperature, odmah ićemo kolji, pogotovo nakon 45 dana, je tako. Zato što a ona živčarka kolka, je tako, ona se prilagođava, hajvan koji živi u prirodi, prilagođava se divlji ili pitomni, znači, ali za dušu ljudi tu zaboravili. Pa dođe čovjek kaže, nešto mi se ovdje skupilo. Nešto mi kaže ovdje steglo. Nešto mi ovdje. Pa nije nešto puno toga se tebi tu napilo. Mi je Kur'anđeva kazao, amen araba an zikri, fa inna lehu ma'išetan banka. Ko ostupi od Kur'ana, njemu će zaista tako biti. Znači, osjetit će skučenost u prsima. Nema jednostavno samo riječi nezadovoljstva izlaze iz njegovih usta. Nema nikakve slave Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema hamda, nema šukra. Zato mi molimo u dovi, Allahumma inni ala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetik. Gospodaru, pomogni me da ti zahvalan budem. Nije to znači lako. I ti vidiš da ljude upitaš kako je super ili dizel. Neće da lako da kaže odlično, vrlo dobro, ne valja, nije u redu. Umjesto da čovjek bude zahvalan, prije toga da čovjek, zašto mi puno ne zikrimo? Zato što ne molimo Allaha dželešanu da nas pomognemo da puno Allaha spominjemo. Zato zbog koga puno zikrimo ljude, jel tako? Kad uđeš ovako među braću, oni zikre fino. Ali nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nekad Bilala, nekad Allah, nekad Fulana. A malo je oni, što kaže jedan šef, putao sam s jednim dedom iz Džide u Rijad, pa mi je jedno vrijeme bio dosadio. Kaže samo čovjek, tiče, la ilaha illallah, vahdahu la sharika subhanallah, astaghfirullah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, pa samo malo, pa je samo, on samo znači mijenja različite zikrove, da mu ne bude dosadno. Kaže, toliko da u datom momentu, sam htio reći, ali kaže, opet sam se pobojao Allaha, pa imam smisla čovjeku, kaže, ma Allah, Žešanu kaže, ja i jedan ledina amenu, uzkurullahe zikren kefira. O vjerici, puno Allaha spominite. Šta će ja sad čovjeku, da šutno, jel? Jel tako? Nisam kaj imao snage, pa sam kaj ja počeo vikar. La haule ona kuva ila bila. Kaže on jedno, ja jedno, znaš. Da ne bi bilo ono džemaat, znaš, da ne bi bilo u džemaat zajedno. On viće, Allahumma salli ala Muhammeda, ja viće, la haule ona kuva ila bila. Kaže, pa mi je dedo bio sebe razmišljanje. Kaj došao sam na aerodrom i kaj, zato on hoće kazat, od svakoga se nešto mora naučiti. Došao sam na aerodrom, kaže, pa sam bio u tranzitu i sad čekam, još mi treba par sati za drugi avion. I vidim jednog dječaka i on se tu nešto vrti. Ali kaže, dječak je posebno lijepo odgojen. Nešto kaže, on tu stoji, nešto je tu radio na aerodromu. Pa je mene, kaže, taj dječak zainteresuo do kraja. Pa sam ja njemu prišao i rekao mu, šta ti radiš ovdje na aerodromu? Šta je tvoj posao? Šta ti ovdje radiš? A on me gleda, kaže, min husnil islamil mar'i terkuhu mala ja'ni. Od lijepog islama kod jednog čovjeka je da se ne bači sve ništa da se ne tiče. Ovo je diplomatska pleska. Znaš, kaže ovaj šef, Allah mi, samo da sam putovao od ovoga dječaka upoznam. Znači, veliki ibret. Znaš, jer vi često mislite, mi ovi koji vazimo i govorimo, znaš, mi smo ono, srce nam vazda, znači puno imana, ovo, ono, pa i mi smo ljudi, mi još više moramo pasovati. I zato mi napravimo neku grešku koju voz ne vre povući. Ne konj, nego voz. Da nam Allah oprosti. I zato, zašto je jedan od razloga da čovjek puno putuje? Vidim s toga brata našeg iz Jemena. Ne vreš ti, moraš živjeti, putovati, vidjeti šta sve dešava. ovaj, alekum salam, da vidiš pa da onda sazrijevaš u tome svemu. Ja sam došao u Jordan, prvo što sam pitao Halda Tulča, što ti rekao da ne treba sadaćat u Bosnu? Što ti nisi ovaj, što živiš ti u Bosni? Kaže on meni, a s druge strane, ko gledao sam tvoju kartu svijeta, pokazao jedan brat, on je nacrtao, znači, ovaj čitav svijet, ono ko globus, jer on inače ovaj predavao u Bočini geografiju, njemački jezik, prije rata, i kaže, pop imao žutu bradu i on imao žutu bradu, on je inače karateka bio, i kaže, ja trčim ujutru, najiđu one snahe, pomozle krave, kaže, pomoz Bože, pomoz Bog Bože, oče. Ovaj, kaže, samo dvoje djece tu muslimanske dolazilo odnekle u školu, ja im uvijek moguće, ja im govorio djeco, znaš, ovaj, rekao, šir, šta ti ovde, što ti ne dođeš, živiš u Bosnu, kaže on meni, pa znaš ti gdje se Bosna nalazi na karti. I on ima tezu da će Bošnjaci morati svi učiniti hidžu iz Bosne. Znači, možemo sad kazati, čovjek je propulo 100%. Razumiješ? Ali mi kad gledamo neke dokaze, znači je muslimani bježati pred tim velikim, velikim fitnetima u Šam, ne muslimani Bosni, nego će u Medini i Mekki ostati samo žene. Da se tamo okupi najveća vojska. Znači, čovjek je na osnovu određenih dokaza i ti stvarno kad pogledaš, pa znači samo kad se išlo preko Mađarske, Rumunije, Bugarske, do Istanbula ima 1800 km. I sve vlahadija. Jel' tako? Ovaj. Evo, znači, u zapadnoj Evropi živi sada, znači u Evropskoj uniji 420 miliona kršćana. Znači mogu nas pojesti za salatu. To nije sad pesimizam nekakav. Ali to je jedna činjenica da mi to znamo. Jel' tako? I na osnovu toga kad čovjek pogleda, ovaj, dođe do jednog ičtihada, sad možemo reći da li je u pravu, da li nije u pravu. Vrijeme će pokazati, ovaj, ali hoću da kažem, znači, ošla mi je misao šta sam ja povezivo. Putovat po svijetu, bravo. Putovat po svijetu da čovjek bere neke stvari. I onda sazriješ, dobiješ malo veći mozaik šta se to dešava. Pa evo i mi sad sazrijevamo u Javnoj Davi, jel tako? Ljudi ne znaju da smo mi, znači, ovaj, nismo ni pioniri u tome, jel tako? Tek smo mi krenuli, ovaj, znači, s tim, onda ljudi kažu, o ko je van, mašala, i zavidujući, ja došao ovdje, da mi dadneš letak. To je sad za njega svemirski brod. A i ti se možda si stihali za ovih stubova, klanio oči, ja danas lično neću, ovaj, šta je bolje, neko kad klanja stiharu, morat će opet ostati, jer ima je ovdje obaveza neki, ovaj. Ali hoću da kažem, zato je kupljenje znanja i pouke kad se putuje po svijetu. Znači, na faka se dijeli na elbedenije, vodinije. Znači, na faka koja je vezana, potrebna tijelu i koja je potreba, znači, duši. Znate da je to hrana, piće, ovaj, to mi je slično, a ona hrana koja je vezana za din, to je ilum, iman i ono što je vezano, znači, za iman. U eđelihi, a to je njegov, znači, dužina njegovog boravka na ovome svijetu. Pa vi znate, ima ljudi koji umru, ima, znači, sinova Ademovi koji umru prije rođenja. Znači, ovo se njemu sve propiše još unutra i on izlazi kao mrtvac, jel tako, na dunjaluku. Ima oni koji izađu, znači, borave mali broj godina. Ima oni koji dožive, znači, duboku starost. Ima, znači, opet taj neki prosjek koji je poznat kod ovoga ummeta, neki 60, 70 godina. Ne imena spomnjeti. Šta treba? Dobro, razumijem, razumio. Hajde, Allahume rast. Kaži, bit će kazna za takve te upade. Allah te nagradi. Ti si dobar poštar. Ti sad radio posao. Znači, čovjek ljudi različito žive i nema tu nikakve tradicije i nekakvog nasljedstva. E, Boga mi, u mene dedo živio toliko, a ja ću, a mi voli da prebacimo dednu tradiciju, da? Da mi ipak ispratimo, znači, pređemo rekord dedin i da mi živimo više. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa la yu'akhiru Allahu nafsan idha ja'a ajaluha." Allah neće nikome jednoj duši odgoditi rok kada dođe ajaluha. Dođe rok. I zato čovjek će kazati da mu Allah dželešanu da samo malo vremena. Pa da mu da jedan sahat. Jer sahat se može tako puno toga uraditi. Mora se haman ha pet vakat namaza obaviti. Pogotovo ako ćemo po ome bosanskom, može i onda imati za kave se vremena. Prije nego što umriješ, popiješ kavu, jel tako? Ono, baš eto, da očetiš. Sad njima moraš i taraviju i kahu. I možda prvo probleme, bar oni 15-20 minuta i svjetskog prvenstva pogled, da vidiš. Ti ovdje na naj svijeta, ovi imam navijaju za nekoga. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kako je zabilježio Ibn Mađe, kaže: "Innehu len temute nefsun hatta testekmile rizkuha." Neće čovjek umrijeti dok ne pojede, ne potroši svoj nafaku. Kako smo vidio u Jordanu, ima jedan profesor onako, volio bi kad bi imao priliku da nam dođe, da nam priča o sir. Ko brod je, braćo, pun? Priča, znači, ko što kod nas se čovjek uvježba te neke hikaje, on tako priča, pogotovo od Salahudinu Ejubiju, o razumjenu Rudinu Zenki, od uzimanje Palestine, o, znači, tim događajima iz bitaka, a inače je doktorirao na učenju arapskog jezika, le gajre na opetine biha, za one, znači, koji nisu Arapi, koji ne govore arapskim, jer to ima ista nauka, kako priči ljudima. Dođeš ljudima i kažeš im, u arapskom jeziku ima 10 miliona riječi, i mogu se još proizvoditi. I onda ljudi kažu, nema mi što ovo tražiti. Hajmo mi svojim kućama. Jel? Pa nekad ljudi prepadnu ljude kad se uči neki jezik. Pa nam je ovaj pričao, kaže, njegov jedan šejh je bio u nekom otvorenom pustinskom zatvoru, pa im to pričao. To je ono kad je neki problemi su bili. Pa je poslali su jednog čovjeka, oni su pili jedan čaj. Poslali su drugog jednog čovjeka da donese im friške vode iz tog nekog bunara, pa ga nema. I neko je rekao, trebao bi neko otići da vidi šta je sa njim. Ošao sam tamo, nema čovjeka. Nadvirio se u bunar kada on visi na onome, kako ono ime, mala ostrva, kad se balkoni u dubini, pa on je, kako je dofačio vodu, padne i zaustavi se prije vode. I čuči tu, čeka da ga ko zove da pomogne da mu baci novi konopac da ga zvuči. Pa su ga izvukli i on je došao i popio svoj čaj. I sad ne mogu ljudi da vjeruju kako je čovjek upao bunar. Znaš, kako smo ga upasti u bunar? Jel tako? I on će sad njih čitav taj džemat vode i pokaže kako je upao u bunar. I kaže, ja ovako došao ovdje, nagio se, bacio kanton, objašnjao, hop, ode čovjek u bunar. Više nije ošao na balkon, sad je ošao direktno u vodu. Morao je se, znači, vratio da je svoj čaj popije. Ostao mu čaj na fakir još. Kad se čaj? Znači, jedna čaša čaja mu ostala. Morao je, znači, kako kaže poslanik, ali slatu sam, hata te steknila rizko. Dok ne potroši istikma, znači, potpuno. Znači, potroši svu svoju napaku, što mu je onoga dana, jel tako, nakon 120. dana došao melek i Allahom dozvolom odredio mu nafaku. I zato dvije stvari o koje se ljudi najviše raspravljaju, lete za njima ili bježe od njih, to je rizik i smrt. Od jedne za jednom lete i misle da će sad dunjav biti njihov, boje se djece, veli, znaš kako će se to izraniti. Ja vam kažem, tješte se sa mnom i boljim od mene, a tješte se prije toga s Kur'anom i sunnetom. Jer Allah je svakome dao na faku. A broj dva, bježimo od smrti ko pol, nešto ćemo mi malo ipak osporiti. Ja kad sam došao 92. u Zagreb, to je bilo ovako u maju, i kad sam vidio Znači one momke što idu na kolibe sa 25 metara, sa okvirom metaka i u patikama, i kad sam vidio onaj hal oko Zagrebačke džamije, ja sam se znači kočio straha. Samo da mi se vrat pobjed za Njemačku ponovo. Mi smo došli kao iz Kurzija, iz džemata, donijeli nešto malo namjenica i nešto para. I tu sam vidio jednog hađiju iz travnika, onoga hađiju iz švicarske mjentu sa bradom. Prvi put vidim čovjeka s velikom bradom. Bojim ga se, a u duši ga ne mrzim. Drag mi. On tada nosi, znači, sablju. Tada ima, znači, heklera, rap na prsima, zelena beretka i duga brada. Kasnije sam ja saznao da je on došao iz Švicarske sa autom medicinski, kad je vidio šta se dešava, obuku uniformu, i on će sad u onoj salu u Zagrebačkoj džamiji dole nama pričat šta se dešava na frontu, kako je on zarobio autobus četnika koji bježe. I kad je on to sve pričao, neko pođe, aplauz, kaže, ne! Nema, kaže, kod nas muslimana aplauza. Ima, kaže, neko kaže, tekbir, kada je sad će reći tekbir, a vidite, reste Allahu Ekber. Kad je složio tekbir, ja se još više ukočio. To je prvi tekbir, tako ono, lila i tekbira sam ja učio, jel tako? Poznato mi je to bilo, Allahu Ekber, to sam znao. Ali, Allahu Ekber, ja sam se, znači, zakovo, odkazali mi kočanca i prve i zadnje. I sad taj strah, samo da mi je pobjeći, znači, jer ja kontam, znači, samo ako me dole prema liniji, to je prema brodu, prema kolibama, 2 metra potegne, mene će stret neko. Baš mene čeka i ništa ni on će mene. Razumiješ? I kako je autobus, znači, krećao iz Zagreba prema Študgartu, sve više ja hrabriji. Jel tako? Hrabar ja, pošto bježi iz linije, hrabar, napušta me strah. I onda mi je trebalo jedno 5-6 mjeseci da ja sebe pobjedim. Smijem, ne smijem. I na kraju prevagalo, smijem. Jel tako? Znači, a čovjek je konto, znači, ako odim, odbač pogin. Jel tako? Međutim, ne može čovjek, i mi smo vidjeli zaista u tim bitkama, kontaš, ovdje niko ne mene preživio. To tuče po glavi, po nogama. To svira sa svih strana, kontaš. Tu Allah najbolje zna, niko nije preživio. Kako je započelo kontaš? Ovo nikad pucao neće stati. Sve ide manje. Ha, na kraju nijednog metka nema. Onda kad neko pukne jedan metak, svi se prepadnu. A vamo granate pade, hajde, kaže, šta je? Znaš, ljudi pravi kao granate šišaju. Čovjek konta da će nešto kao jel odgoditi da ga neće smrt. Zato se, znači, židovi kriju i zato oni zato Allah što nam kaže قل يا أيها الذين هاتوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Znači, ovi židovi koji tvrde ste vi na posebnom stepenu odabrani kod Allaha dželle šanuhu, poželite smrt ako istinu govorite. I ako hoćeš da znaš koliko si iskren, koliko želiš smrt. Jel tako? I zato ashab nešto promrmljio, kaže dahe. Kaže Allahu poslaniče, znači, samo da poginem i odmah uđem u džennet, kaže, levo ištu hatta ekule hadi tamarat, lekanet hajati tawila. Da ja sad živim još ovo malo, da pojedemo i 7 datula, Allah zna koliko je izvadio, kaže, to bi bio dug život. Odmah ušao, borio se, nije bio ubijen. Zašto? Onaj drugi kaže, oboga mušeg, on kaže, pustu u rabbi l-Ka'be. Pobjedio sam gospodaran Ka'be. Čime pobjedio? Pa pobjedio što je umro na Allahom putu, ili tako? Tako da čovjek, mi svi imamo taj problem. Nije to sada mi vama vazimo, a mi mašallah, aman zaman, a vi kao... Nego je to svi u nas problem. I zato ko pobjedi sebe, šta? On kaže, odo i ja majko, Bosno, brante vi. On ode, jel tako? Znači, pobjedio sebe i onda on nas gleda s jednim posebnim okom. Mi sad kad vidli talibane, sjeli sa njima, imali prilu da nam se oni obrate. Znaš, ti samo gledali šta mu pali, gdje mu je noga ruka. Ja sam jednom u Meki, zvonio se jedan šeh na iftar. I kada je doće neki Afganistanci, dođe šeh braća, poskidaše svi po jednu nogu, baciše ovako noge drvene tamo na hrpu, da se razrahati ono vrućina. Svakom nešto fali, jel tako? I ljudi živi, veseli, sretni, jel tako? Zato što se pobjedili, ubjedili se, se ne može umrijeti. I mi smo dženazu talibanima nekoliko puta klanjali, tako? 2001. jednom, i onda smo opet kasnije, bilo je neki rizični moment, a sad smo odlučili da im ne klanjamo dženazu, zato što se živo, jel tako? Kad čovjek dokaže se da je živ, ne mereš mu više dženazu, sada to gajiti, ne možeš klanjati, jel tako? Ljudi sada, mi vidimo da oni žive, sad mi pripremamo se da vidimo kome će se sad drugom nekome klanjati. Ili ne klanjati, ne mereš mušiku, gledam sinoć. Rabbanija koji je braćo bio znači ustazul muđahidin fi Afganistan, znači on je znači odgajatelj, on je znači učitelj muđahidima u Afganistan, a sad je postao šehu Obama i šehu Bush, znači čovjek koji je nekada prije 50 godina završio fakultet na Al-Azhar i koga su znači u koga su svi upirali prstom. Znaš. I ovdje se sada stavlja u funkciju da ovo nešto, a talibani neće da mu ni svrad ni miris njegov da se približi. Zamisli, najveći alim u Afganistanu pao na ispitu. I zato se mi moramo čuvati, znači, i moramo, zato se ne kaže da čovjeka, on je dobar, nego kažemo, nadamo se ili smatramo da je od dobri, smatramo da je od hajra, a nikada pred Allahom ne štio. Mi ne znamo kakva će kome biti završnica, kao što ćemo i čuti znači u ovome hadisu. Pa se onda znači dešava u amelihi i njegov posao. Kad se kaže njegov posao, ne misli se samo na njegove pokrete. Jer kad se kaže amel, onda se podrazumijeva svi vidovi posla. Njegovo srce radi, jel tako? I to je posao. Njegov jezik radi, i to je posao. I njegove noge radi, i to je posao. I zato kada mi govorimo o imanu, ovo su znači tri osnove iz koje mora izaći iman i koje mora potvrditi iman. Zato kaže Hasan al-Basri, lejse l'imanu bit temenni wa tahalli, walakinna l'imana ma waqara fil qalb, wa natakahu lisan, wa saddakahu l'jawarih, faman amila khaira, wa qala khaira, kubila minhu, wa man qala l'khaira, wa lam ya'mal bihi, lam yuqbal minhu. Kaže, nije iman po željama, što ja imam običaj kazati, čestitkama, ovo se kaže po željama i emocijama. Jer ja imam emotivizam, ovo ono, međutim, u dijelu me nema. Nije iman, znači, po željama i po emocijama, nego je iman ono što se smiri u srcima. Potvrdi i kaže to, napaka hulisan, i kaže jezik šta ima u njegovom srcu. Pa ko kaže dobro i uzradi dobro, od njega se prima. Ako kaže dobro, a ne uzradi dobro, lem yuqbal minhu, ne prima se od njega. Jer po tom, jel tako, onda bi se i munafici kažu la ilaha illallah, jel tako. Onda iblis ima mjesta u džennetu, jel tako. Onda, znači, jednostavno po takvoj verziji ne može biti, znači, čovjek bitno kaže la ilaha illallah, a vamo što on, znači, ponizi Kur'an neuzubillah, ili dijelom pokaže nekim nešto što izvodi iz dina. I zato je ovdje bitno da se shvati da je to posao, znači, svi organa koji su kod čovjeka. Ošakijun au sa'idun, da li će nesretan ili sretan biti? Znači, čovjek ide u dva pravca. I zato kaže Kur'an, farikun fil dženneti o farikun fil sa'ir. Znači, bit će skupina za džennet, to su sretnici, i skupina za džehennem, a to su nesretnici, feminuhum šakijun wa sa'id, i odni ima, znači, oni koji su nesretni, a i oni koji su sretni. Fa emma alledine šaku fa fin nari lehum fiha zafirun wa šahiq, a oni koji su nesretni, pa oni će u vatri biti. Oni su znači od onih koji su nesretni. Khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk. Ostaće u džehennemu zauvijek dok je nebesa i zemlje, osim ako Allah ne odredi drugačije. Znači onaj ko bude nesretan ne mora značiti da će vječno ostati u džehennemu. U smislu, znači ako on bude nesretan s onim stvarima da je umro u širku, onda je muhalleden fin nar. Ali ako je umro kao vjernik, iako se ovdje podrazumijeva da je šaki onaj koji je znači umro na u globalu, znači umro je na nevjeru, na stvarima kufra, a sa'id onaj koji je znači bio sretan i na dunjaluku i na ahiretu. I zato kaže šejh Islam ibn Tejmije, kaže inna lil mu'mini jannatu fid dunya, mu'min ima jannat na dunjaluku. Ala wa hiya al-iman, i to je iman. Fa man yadkhul fiha yadkhul fil jannati al-akhirah. Pa ko uđe u ova iman, uče i u ahiretski džennet. Ili obratno. I zato, znači mi na dunjaluku, osnova čovjeka koji je, znači u imanu, vidiš ga da je, znači sretan. To ne znači da nesreće neće pogađati, znači vjernike. Ali neće vjernika pogađati nesreća, znači da je on, da on posumnja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibn Tejmije je kur. Znači ovo je, znači mi možemo na dunjalku u datom momentu imati neke nesreće, ali sreća opet ostaje gdje? U srcu. Pa zato šejhul Islam kaže šta mi može moj neprijatelj. To su sve nesreće koje dolaze od neprijatelja, ali tako. Kaže, džennet je u našim prsima. Kaže, ako nas protjeraju, fa hiya siyahatu fi sabilillah, pa to je turizam na Allahovom putu. Pa ako nas kaže zatvore, to je halvetu ma Allah. To je odvajanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Sok ima potrebe da nekada popričaš, da se kazao sam sa sobom, da malo analizira, da ibadeti. A ako nas ubiju, pa to je hedefuna, to je naš cilj. To je šehadat na Allahom tebareke wa ta'ala put. Tako da, znači, na osnovi, zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže la jestevi ashabu nari wa ashabu džennet. Ashabu dženneti humul faizun. Ne mogu se nikako izjednašiti ove dvije skupine. I na dunjaluku znamo, znači, za one koji su, koji ako Boga vidimo da teže ka džennetu, iako se ovo odnosi da, znači, tamo ima, kako smo kazali, da ima tamo fariku fil dženneti o fariku fil sa'ir. Znači, nećemo. Allah to razdvaja na sudnjem danu i njihovi su putevi različiti. A nakon toga, i ovdje ćemo stati, poslanik alejhi salatu vesselam potvrđuje tevhid. Fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. I zato i čovjek u svojoj, znači, ubjedljivosti treba često da koristi, da kaže tako mi Allaha, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, i to je dozvoljeno, tako mi gospodara nebesa i zemlje. Znači to sve povezivanje, znači našeg gospodara, da je on taj koji je sve stvorio, to daje, znači, ubjeđenje i ulijeva, znači, jekin u ljudska srca. I ovdje ćemo stati, jer ovaj dio, kao što smo kazali, nazivaju neki zabrinjavajući hadis, pa ćemo ga ako Bog da večeras nastaviti i ovaj zadnji dio protumačiti. A onda imaju šejh Ibn Usajmin je, draga moja braćo, bio čovjek, kad njegove knjige čitamo, tako je bio jak u arapskom jeziku, ali s druge strane je znao s kojim narodom živi. Ja imam neke knjiga, braćo, kad počinem čitati, ništa ja ne razumijem. I onda sebe odmah kaže, ja stvarno ne znam arapski, osim malo. Ali kad čitam knjige primjera šeha Bin Baza, Usemina i tako dalje, ono sebi malo zadnem, eho, vidi mašallah, sve razumijem. Zato što ti ljudi su, znači, htjeli, i ko hoće da ne filozofiraju u tom pogledu, treba da, znači, olakša ljudima da razumiju, jer ovo su krupne stvari, da ih razumiju, da ne bi kasnije došle neke sumnje, pa ćemo oko Boga na kraju onda, kao što je šejh naveo pored svakog hadisa, i pouke iz samoga, znači, hadisa. Ako u kao da ostavljaju lijeko, ostavljaju, innamu murba kunu rahim, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.